กลับมาพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญจากวัดป่าดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่ทางสถานีวิทยุแห่งนี้อยู่เป็นประจำท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่เป็นประจำจะทราบดีล่ะว่ารายการนี้เป็นรายการธรรมะเขาให้พระมาพูดตอนเปิดสถานีเนี่ยก็คิดว่ามันจะเป็นมงคลคนคิดเนี่ยเขาคิดถูกนะท่านผู้ฟังเพราะว่าการฟังธรรมตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งคิดถูกตามที่พระพุทธเจ้าสอนเอาไว้ตื่นเช้ามาเรามาฟังเทศฟังธรรมส่วนที่เข้าใจก็มีดีฟังไปส่วนที่ไม่เข้าใจก็เขียนจดหมายมาถามได้ในช่วงกลางสัปดาห์ข้าพเจ้าก็จะเปิดโอกาสให้ท่านผู้ฟังได้เขียนจดหมายหรือว่าส่งเป็นข้อความมาพูดคุยเรื่องราวต่างๆนำคำถามเรื่องราวต่างๆเหล่านั้นมาพูดคุยให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันอยู่รวมถึงในช่วงของวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ที่จะมากับคุณเตือนใจสินธุวันอีกด้วยท่านผู้ฟังสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์ก็41130หรือว่าถ้าสะดวกทางเว็บไซต์ก็ไปที่ puredhamma.com puredhamma ที่หน้าเว็บไซต์นั้นผู้ฟังก็สามารถที่จะฟังย้อนหลังดูข้อมูลอื่นๆอ่านบทคัดย่อเสิร์ชหาเรื่องราวที่ต้องการฟังได้ที่เว็บไซต์นั้นวันนี้เราก็มีคำถามมาจากแม่บุญโฮมแม่บุญโฮมจากจังหวัดยโสธรแม่บุญโฮมนี่ก็ไม่ได้เขียนจดหมายมาด้วยไม่ได้ส่งข้อความมาทางเว็บไซต์แล้วก็ไม่ได้มาวัดด้วยซ้ำตามฝังแต่ว่ามีญาติของคุณแม่บุญโฮมจากจังหวัดยโสธรเนี่ยมาที่วัดคุณแม่บุญโฮมก็เลยฝากคำถามมา2คำถามด้วยกันถามว่าเคยได้ยินคำพูดที่ว่าสัมปันนศีลาคำพูดเนี้ยหมายถึงอะไรคำว่าสัมปันนศีลาคิดว่าท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็อาจจะได้คุ้นหูอยู่เหมือนกันคำนี้แต่คำนี้เนี่ยเป็นคำที่พระสงฆ์ท่านจะสวดกันอย่างน้อยก็ทุกๆ15วันแต่ตอนที่แสดงปาติโมกทุกๆ15วันเนี่ยเราภิกษุจะต้องมารวมกันเพื่อที่จะทำอุโบสถกรรมนั่นคือฟังศีลปาติโมกซึ่งในการฟังศีลปาติโมกตอนท้ายตอนจบเลยเนี่ยก็จะมีบทสวดดังวังที่ขึ้นต้นว่าสัมปันนศีลาสัมปันนปาติโมกขาคำนี้เป็นภาษาบาลีดังฟังคำว่าสัมปันนเนี่ยหมายถึงความถึงพร้อมความพรั่งพร้อมบางคนบางท่านก็จะแปลว่าความสมบูรณ์ก็ได้ก็รวมแปลว่าความสมบูรณ์ถึงพร้อมร่างพร้อมด้วยศีลความสมบูรณ์ถึงพร้อมร่างพร้อมด้วยปาติโมกข์คำนี้ก็ความหมายตามตัวบทอย่างนี้แล้วยังไงถึงเรียกว่าถึงพร้อมร่างพร้อมมีความสมบูรณ์สำหรับคฤหัสถ์ถ้าตัวเองปฏิญญาว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยก็ต้องมีศีลห้าศีลห้าทีนี้สำหรับพระภิกษุความที่จะเป็นผู้ที่ถึงพร้อมด้วยศีลก็จะมีอยู่สองสามส่วนดับวังศีลนั้นเป็นเบื้องต้นแห่งพรหมจรรย์แล้วก็ศีลที่เป็นปาติโมกข์ซึ่งศีลของพระเนี่ยก็จะมีอยู่หลายข้อแล้วก็มีความละเอียดที่ว่าห้ามผิดเลยเนี่ยจะขาดจากความเป็นพระภิกษุเลยก็คือเรื่องของปาราชิก4ข้อทีนี้ความสมบูรณ์พรั่งพร้อมถึงพร้อมก็ต้องดีขึ้นไปดีขึ้นไปนะดีขึ้นไปกว่านั้นอีกดีขึ้นไปจนกระทั่งมัน สมบูรณ์ดีที่สุดเลยอันนี้ก็คือความร่างพร้อมความสมบูรณ์ก็จะมีความละเอียดเป็นขั้นๆไปซึ่งตรงนี้พระพุทธเจ้าให้ทําการศึกษาในการที่จะทําให้มันได้แต่คำว่าศึกษานี่คือหมายถึงทําการปฏิบัติศึกษาในการที่จะทําให้ได้ปฏิบัติให้ได้เพราะว่าศีลของพระนี่มีความละเอียดมากทุกฝั่งแค่ว่าเอามือจี้เอวกันเล่นอย่างเงี้ยก็ยังด่างพร้อยได้เพราะฉะนั้นก็ต้องทําการศึกษาแหละบางข้อบางจุดเราไม่รู้เราเผลอทําไปก็ต้องทําให้ดีขึ้นมาอันนี้คือสําหรับเรื่องของพระสงฆ์ในข้อที่2คุณแม่บุญโฮมจากจังหวัดยโสธรก็ถามถึงคําว่าโคจรเนี่ยหมายถึงอะไรคําว่าโคจรซึ่งตอนนี้ก็คงจะมาจากบทเดียวกันนี่แหละท่านผู้ฟังที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงความถึงพร้อมด้วยศีลถึงพร้อมด้วยปฏิโมกมีมารยาทและโคจรคงจะเป็นคำแปลของบทที่สวดในท้ายปฏิโมกคำว่ามารยาทและโคจรนี้จะมาคู่กันเราจะพบเห็นบ่อยๆในจุดที่เป็นพุทธพจน์มารยาทนี้ก็คือมารยาทการกระทำทั่วๆไปสำหรับพระภิกษุเช่นว่าเข้าไปในหมู่บ้านจะพูดเสียงดังไม่ได้เข้าไปในบ้านก็ต้องไม่ใส่รองเท้าหรือว่าจะต้องห่มคลุมให้เรียบร้อยปิดมณฑล3พวกนี้เป็นมารยาทบางส่วนนะบางส่วนทีนี้คำว่าโคจรนะโคจรก็คือหมายถึงที่ที่คุณจะไปจะไปที่ไหนต้องถึงพร้อมด้วยมารยาทและโคจรเนี่ยก็ต้องรู้ว่าที่ไหนไปได้ที่ไหนไปไม่ได้ที่ไหนควรไปที่ไหนไม่ควรไปในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยตามฟังพระองค์เปรียบตัวพระองค์เนี่ยเหมือนกับธรรมราชาในที่ธรรมราชาเนี่ยจะคอยรักษาคุ้มครองป้องกันโดยธรรมในหมู่ชนในกษัตริย์ที่เป็นเมืองออกในพราหมณ์ขราบดีในชาวบ้านราษฎรหรือแม้ทั้งในหมู่สัตว์ทั้งหลายจะคอยดูแลคุ้มครองป้องกันโดยธรรมเปรียบตัวพระองค์เนี่ยว่าเหมือนกับพระเจ้าจักรพรรดิตรงไหนคือธรรมราชาคือพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยก็จะคอยคุ้มครองและการคุ้มครองของพระองค์นั้นก็คือการให้โอวาทให้โอวาทว่าที่แบบนี้แบบนี้ควรอยู่อาศัยที่แบบนี้แบบนี้ไม่ควรอยู่อาศัยและยังมีข้ออื่นอีกเช่นว่ากายวาจาใจแบบนี้ควรประพฤติแบบนี้แบบนี้ไม่ควรประพฤติหรือว่าอาชีวะแบบนี้ควรดําเนินแบบนี้ไม่ควรดําเนินทีนี้คําว่าโคจรหรือว่าที่ไปที่ที่ไม่ควรไปก่อนที่ที่ไม่ควรไปเนี่ยเช่นโรงสุราสํานักซ่องโสเภณีบ้านของคนที่ไม่มีศรัทธาหรือว่าบ้านสาวโสดบ้านสาวเถื่อพวกนี้เนี่ยเป็นที่ที่ไม่ควรไปที่ที่ควรไปก็ที่ที่เขามีศรัทธาอันนี้ก็ควรไปได้ไปแล้วก็มีการแสดงธรรมมีการฉันภัตตาหารเพื่อให้เกิดบุญขึ้นมาอันนี้คือที่ที่ควรไปก็หมายถึงคำว่าโคจรในที่นี้นั่นเองอันนี้คือคำถามของคุณบุญโฮมจากจังหวัดยโสธรที่ฝากทางญาติที่เดินทางมาที่วัดป่าดอนไฮโศกคำถามถัดมาท่านผู้ฟังเป็นคำถามของคุณวิคุณวิหกเขียนมาต่างเว็บไซต์คุณวิหกบอกว่าได้เคยบนบานเอาไว้ในการบนบานเนี่ยคือหมายถึงการตั้งใจล่ะที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งพอบนบานเอาไว้ว่าถ้าได้สิ่งที่ต้องการเนี่ยสำเร็จเนี่ยก็จะหัก 3% ของเงินเดือนทุกเดือนที่ได้มาทำบุญในทางพระพุทธศาสนาก็ได้ทำอย่างนั้นบ้างแต่ว่าไม่ครบจำนวนแล้วปัจจุบันเนี่ยเงินที่ตั้งใจว่าจะทำ 3% เนี่ยที่ไม่ครบเนี่ยมันก็พอกพูนขึ้นเป็นหลายหมื่นแล้วก็รู้สึกว่ามันมากเกินไปละจะทำยังไงเพราะว่าก็ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆมากขึ้นด้วยแล้วก็ทำงานมาหลายปีก็ไม่ได้เอาเงินให้มารดาบิดาเลยคำถามก็คือว่าปัจจุบันก็ยังทำงานอยู่นะแล้วก็มีความคิดว่าจะยกเลิกไอ้คำที่เราเคยบนบานไว้ได้อยู่หรือไม่หรือว่าแทนที่จะเปลี่ยนมา ทำบุญในทางพระพุทธศาสนามาเอาเงินเป็นให้แม่ทำบุญกับแม่แทนอย่างเงี้ยได้หรือไม่เพราะกลัวคิดว่าถ้าไม่ได้ทำตามที่บนเอาไว้เนี่ยกลัวจะส่งผลแย่ๆกับตัวคุณวิหกเองหรือว่าคนในครอบครัวได้ตามมาในลักษณะนี้ 3% ของเงินเดือนตามหวังที่คิดว่าจะมาทำบุญกับพระพุทธศาสนาเนี่ยข้าพเจ้าว่ามันน้อยไปด้วยซ้ำต้องเอา 100% เลยเอา 100% ของเงินเดือนของคุณวิหกเนี่ยนะนี่คือคำแนะนำนะท่านฟังนะเอา 100% เนี่ยมาใช้ให้เหมาะสมตามที่พระพุทธเจ้าสอนในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยท่านฟังถ้าเราจะใช้ทรัพย์ของเรา 100% มาทำตามที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านสอนเอาไว้ว่าให้แบ่งเงินเนี่ยออกเป็น4ส่วนคนเราถ้าไม่ได้ทำ4หน้าที่นี้นะเราจะมีความไม่สบายใจทรัพย์ของคุณที่หมดไปสิ้นไปโดยไม่ได้ทำกรรมใน4หน้าที่นี้เนี่ยชื่อว่าใช้จ่ายอย่างไม่เหมาะสมพอใช้จ่ายอย่างไม่เหมาะสมมันเลยจะรู้สึกไม่สบายใจจะรู้สึกแบบมันขาดอะไรไปเอ๊ะทำไมใช้เงินอาจจะมีมากหรือน้อยก็ตามแต่ยังมีหน้าที่ที่บกพร่องอยู่สี่อย่างคืออะไรท่านผู้ฟังแน่นอนในสี่อย่างนี้นะเอาที่ไม่ใช่ไม่ใช่ก่อนเลยคือเล่นการพนันดื่มสุราเมรัยเอาไปเลี้ยงเพื่อนชั่วใช้จ่ายในทางที่จะให้เกิดความเจ้าชู้อันนี้จะไม่ใช่สี่หน้าที่ที่พูดถึงนี้ถ้าสมมุติว่าเงินของเราใน100บาทสมมุติเนี่ยนะต่อให้แม้แค่50สตางค์หรือไม่ถึงบาทหนึ่งก็ตามคุณเอาไปใช้จ่ายเล่นหวยตีไพ่ซื้อสุรายาเมานักเลงเจ้าชู้อันนี้ผิดหน้าที่ละอย่าให้เงินมันรั่วไหลไปตรงนั้นมันจะเป็นช่องโหว่ให้น้ำมันรั่วออกไปทีนี้สี่หน้าที่มีอะไรท่านผู้ฟังหน้าที่แรกคือใช้จ่ายในการเลี้ยงตัวเองในการเลี้ยงมารดาบิดาไล่ไปตามลำดับกันนะนี่คือในหน้าที่ที่หนึ่งนะเลี้ยงตัวเองให้อิ่มหนำบริหารตนให้อยู่เป็นสุขโดยถูกต้องสองเลี้ยงมารดาบิดาอันนี้คือข้อที่สองในหน้าที่แรกนะใช้จ่ายในการเลี้ยงตนเองใช้จ่ายในการเลี้ยงมารดาบิดานี่เป็นขั้นตอนที่สองใช้จ่ายในการเลี้ยงบุตรภรรยานี่เป็นขั้นตอนที่สามใช้จ่ายในการเลี้ยงมิตรอำมาตย์นี่เป็นขั้นตอนที่สี่ใช้จ่ายในการเลี้ยงดูทาสกรรมกรอันนี้เป็นข้อที่ห้าขั้นตอนที่ห้าในหน้าที่แรกหน้าที่แรกนี้ที่สำคัญสำคัญก็คือว่าต้องใช้จ่ายให้ถูกต้องโดยชอบเหมาะสมคำว่าใช้จ่ายโดยถูกต้องชอบเหมาะสมเนี่ยก็คือไม่ใช่ไปจ่ายเรื่องอะไรที่มันไม่ควรจ่ายถ้ามีรายได้น้อยแล้วจ่ายมากอ้าวก็ไม่ถูกถ้ามีรายได้มากแต่จ่ายน้อยใช้จ่ายแบบแร้งแค้นอันนี้ก็ไม่ถูกนะต้องมีความเหมาะสมบริหารให้อยู่กันเป็นสุขโดยถูกต้องคำว่าอมาตในที่นี้ท่านผู้ฟังก็หมายถึงคู่ค้านั่นเองเช่นว่าถ้าเราต้องซื้อของมาขายไปอันนี้เงินก็ต้องจ่ายตรงนั้นนะเพื่อที่จะจ่ายคู่ค้าส่วนในข้อถัดมาคือเรื่องของลูกน้องนะทาสกรรมกรเนี่ยหมายถึงลูกน้องใช้จ่ายนี้ในหน้าที่ที่1หน้าที่ที่2ท่านผู้ฟังใช้จ่ายในการที่จะปิดกั้นอันตรายอันตรายจากไหนจากภัยธรรมชาติบ้างจากราชการบ้างแต่ภัยธรรมชาติเช่นบางทีคุณอาจจะต้องใช้จ่ายในเรื่องของประกันชีวิตประกันภัยภัยที่จะเกิดจากทางราชการก็ต้องใช้จ่ายในการจ่ายภาษีให้ถูกต้องหรือว่าภัยที่จะเกิดจากทายาทที่ไม่น่ารักใคร่ก็ต้องรู้จักป้องกันทรัพย์หรือว่าจะเปลี่ยนในข้อที่2เนี่ยคือเปลี่ยนจากทรัพย์อันนี้ให้เป็นทรัพย์อีกอันหนึ่งที่มันจะไม่ถูกทำลายได้เช่นถ้าราคาที่ดินมันตกลงอย่างเงี้ยเราก็แทนที่จะเอาเงินเก็บไว้เป็นสินทรัพย์ในที่ดินเราก็เอาเงินมาเก็บไว้เป็นทองคำแทนเปลี่ยนสภาพเพื่อที่จะไม่ให้มูลค่าของมันเสียไปพูดง่ายๆในข้อที่สองเนี่ยก็ต้องรู้จักในการที่จะลงทุนเปลี่ยนแปลงทรัพย์ให้เป็นอย่างอื่นที่มันจะมีมูลค่าเพิ่มไม่เสียหายไปตามกาลเวลาหรือว่าในการที่จะจ่ายภาษีปิดกั้นอันตรายนี่คือในหน้าที่ที่2 ส่วนในหน้าที่ที่3และหน้าที่ที่4ท่านผู้ฟังอันนี้เป็นเรื่องของการสละออกเป็นเรื่องของการให้ละโดยหน้าที่ที่3นั่นก็คือให้แบบทั่วๆไปจะสงเคราะห์ญาติให้แบบสงเคราะห์นะสงเคราะห์นี่คือหมายความว่าไม่คิดว่าจะเอาคืนนะคือให้เปล่าสงเคราะห์ญาติบางทีญาติมาขอยืมเงินแต่ยืมเงินบางทีญาติก็ไม่คืนท่านผู้ฟังให้ญาติยืมไม่ต้องหวังคืนเอางบประมาณในส่วนที่3เนี่ยให้ซะหรือมูลนิธินั้นมูลนิธินี้บางทีเราก็ทําบุญใช่มั้ยทําบุญให้มูลนิธิเกี่ยวกับเลี้ยงเด็กกําพร้าหรือว่ามูลนิธิคนชราพวกนี้ก็จัดอยู่ในหน้าที่ที่3ส่วนในหน้าที่ที่4ตําฝั่งการให้หน้าที่ที่4เนี่ยคือลักษณะที่หวังบุญและหน้าที่ที่3เนี่ยคือให้ในลักษณะที่ว่าหวังสงเคราะห์เราต้องมีการเอื้อหนุนเกื้อกูลกันนี่คือในหน้าที่ที่3หน้าที่ที่4เนี่ยให้เพื่อที่จะหวังบุญละทีนี้หวังบุญเพื่อที่จะให้มีความสุขเป็นผลตอบแทนไปสวรรค์ไปในที่ที่มันจะดีขึ้นกว่านี้นี่คือในหน้าที่ที่4ทีนี้ถ้าบอกว่าเราไม่ได้ใช้เงินที่เราหามาได้โดยความเปลี่ยนเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกำลังแขนใน4หน้าที่นี้เนี่ยท่านผู้ฟังทรัพย์ที่หมดไปเนี่ยมันก็จะถือว่าไม่ถูกต้องโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ฟังธรรมอยู่เรื่อยๆจิตใจน้อมมาในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเรารู้สึกว่าพ่อแม่เราไม่ได้ให้เงินท่านเลยหรือว่าบางทีเราก็ไม่ได้ทำบุญในมูลนิธินั้นนิธินี้หรือว่าใส่บาตรทำบุญเราก็ไม่ได้ทำนะเอาเงินไปไหนอ่ะเอาก็เนี่ยปาดหน้าอุดหลังใช้จ่ายในครอบครัวมันก็ยังจะไม่พออันนี้แหละทำให้คุณจะมีความกังวลเพราะว่าหน้าที่อื่นๆนั้นไม่ได้ใช้ไม่ได้จ่ายไม่ได้ทำทำให้มีความแบบไม่สบายใจเพราะฉะนั้นเราเอาเงิน 100% ของเราเนี่ยท่านผู้ฟังมาแบ่งใน4หน้าที่นี้คำว่าหน้าที่นะท่านผู้ฟังฟังให้ชัดๆอีกครั้งหนึ่งไม่ใช่ว่าแบ่งเป็น 25% เท่ากันไม่ใช่นะแต่ว่าแบ่งตามหน้าที่หน้าที่นี้จะมากหรือจะน้อยเราต้องบริหารจัดการให้เหมาะสมใช้จ่ายโดยชอบอย่างเหมาะสมอันนี้เป็นพุทธพจน์ในหน้าที่แรกที่เอามาใช้จ่ายตัวเองมารดาบิดาบุตรภรรยามิตรอมมาตย์และก็ทาสกรรมกรเนี่ยอาจจะมากหน่อยอาจจะมากหน่อยส่วนที่ใช้จ่ายในการจ่ายภาษีหรือว่าลงทุนเราก็ดูตามความเหมาะสมส่วนที่มาไว้ในการสงเคราะห์คนอื่นๆจะเป็นญาติจะเป็นสงเคราะห์ชาติสงเคราะห์คนที่ดีๆอื่นๆในที่นี้ท่านจะใช้ศัพท์กันว่าสงเคราะห์เทวดาหรือว่าเทวตาปรีเนี่ยก็ในส่วนที่3ก็แบ่งเอาไว้แล้วก็รู้จักการบริหารจัดการงบประมาณตรงนี้ทำให้ดีทำให้ดีถ้าเผื่อว่าเราเอาเงินของเราที่เราหาได้มาในตำบลฟังมาใช้ใน4หน้าที่นี้นะถือว่า 100% เลย 100% เลยคุณเอาเงินของคุณ 100% เนี่ยมาใช้ตามที่พระพุทธเจ้าสอนมาใช้กับพุทธศาสนาศาสนาแปลว่าคำสอนท่านผู้ฟังศาสนาคือคำสอนพุทธศาสนาคือคำสอนของพุทธะเอาเงินที่เราหาได้มาทำตามที่พุทธะสอนทำไมมันจะไม่ดีมันถูกต้องอยู่แล้ว 3% มันน้อยไปท่านผู้ฟัง 97% เอาไปใช้อะไรเอาทั้ง 100% เนี่ยมาแบ่งให้ถูกต้องตามนาทีนี้ถือว่าถูกต้องบุญกุศลนี่จะเกิดขึ้นที่เรานะบุญตรงไหนบุญคือชื่อของความสุขเงินดำบุฟังบุญคือชื่อของความสุขที่ถ้าเผื่อว่าเราใช้จ่ายเงินในสีหน้าที่แล้วเนี่ยมันจะสบายใจสบายใจมันเป็นความสุขไหมมันเป็นความสุขมันก็เป็นบุญไงที่ต้องระวังดำบุฟังบางคนก็จะเอาอบายมุขเนี่ยมาแอบแฝงไว้ในค่าใช้จ่ายเดือนนี้ขอเล่นหวยสักหน่อยนึงนะหรือว่าขอซื้อเหล้าสักหน่อยนึงนั่นมันมีรูรั่วเอานั้นไม่ตามที่พระพุทธเจ้าสอนนะเราก็จะต้องคอยระวังด้านตรงนี้ทีนี้ประเด็นอีกอันหนึ่งที่น่าสนใจในคำถามของคุณวิหกก็คือว่าบนเอาไว้นะบนบานเนี่ยแล้วจะไปแก้บนไม่ได้แก้บนตามที่ตั้งใจเอาไว้นั่นคือการที่เราบนบานศาลกล่าวในตำฝังคือหมายความว่าตั้งจิตอธิษฐานอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็มีสิ่งที่เป็นอามิตรเป็นเครื่องล่อนะเป็นอย่างนี้นะคือแบบติดสินบนเอาไว้ว่าถ้าฉันทำได้นะฉันจะเอาอันนี้มาให้นี่ ในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่มีเรื่องของสินบนนะท่านผู้ฟังแต่มีเรื่องของการตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานนั้นหมายถึงการที่ตั้งใจอย่างแรงกล้าในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งพระพุทธเจ้าท่านผู้ฟังท่านเป็นธรรมราชาแต่ท่านเป็นชนชั้นเชื้อกษัตริย์เป็นบุคคลที่จะขึ้นครองราชเป็นมกุฎราชกุมารแล้วท่านยังจะต้องการสิ่งต่างๆเราแบบที่ท่านสละออกมาแล้วท่านผู้ฟังเราคิดดูนะเช่นว่าจะเอาเงินไปให้ท่านหรือจะบูชาท่านด้วยของที่เป็นอามิสสักอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยเอาหรือแม้แต่เราบอกว่าไปบนไว้กับเทวดานะคือถ้าเห็นคุณก็พูดกับเขาน่าจะรู้เรื่องนะอันนี้ไม่เห็นด้วยซ้ําไม่รู้ว่ามีจริงหรือเปล่าสมมุติว่ามีก็แล้วกันนะแล้วคุณไปบนเอาไว้กับเทวดาเนี่ยเทวดาก็จะมีอาหารมีความสุขแบบเทวดาที่เขาจะมีกันแต่เขาจะไม่ได้มาหาความสุขแบบที่มนุษย์เขาหากันเช่นเราก็ไปกินข้าวไปเที่ยวต่างประเทศหรือว่าหาอะไรหนังสนุกสนุกดีๆดูโอ้เทวดาเขามีความสุขมากกว่าที่เรามีอีกตั้งบุฟังเขาไม่ได้จะมาหาความสุขที่เป็นอามิสในลักษณะนี้ถ้าเราคิดว่าเราจะบูชาพระพุทธเจ้าด้วยสิ่งที่เป็นอามิสเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วตั้งบุฟังเลยบอกว่าไม่ถือว่าตถาคตได้รับการบูชาเลยแต่ถ้าใครปฏิบัติตามธรรมสมควรแก่ธรรมนั่นแหละนั่นแหละถือว่าตถาคตได้รับการบูชาอันสูงสุดแต่บูชามีสองอย่างท่านผู้ฟังเป็นอามิสบูชาคือใช้สิ่งของเข้าของภายนอกคือไม่ใช่ว่าไม่ดีนะดีอยู่แต่ดีไม่เท่าปฏิบัติบูชาปฏิบัติบูชานั้นดีดีสูงสุดเลยเพราะฉะนั้นเราเอาเงิน 100% ของเรามาปฏิบัติบูชาเอาทั้ง 100% เลยนะปฏิบัติบูชาทำไงแบ่งเป็น4ส่วนแบบนี้ตามหน้าที่4หน้าที่ตรงนี้หน้าที่ตรงส่วนที่4นี่แหละตรงส่วนที่4นี่แหละเรียกว่าเป็นอามิสบูชาไหนๆในสมณพราหมณ์ผู้ที่มีขันติโสรจะบุคคลผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนะคนเหล่านี้บูชาท่านด้วยอามิสเหล่านี้เป็นผลที่สูงยิ่งมีความสุขเป็นผลตอบแทนยิ่งขึ้นไปเนี่ยได้บุญมากนี่คือบุญที่เกิดจากอามิสบูชาในส่วนที่4ตรงนี้เราก็ทำไปนะตามความเหมาะสมเพราะฉะนั้นเราต้องคิดล่วงหน้าตั้งหวังต้องรู้จักจดทำรายการบริหารทำงบประมาณให้เหมาะสมนะถ้ามีรายได้น้อยก็ต้องกินอยู่อย่างประหยัดอดออมถ้ามีรายได้มากจะมาใช้ชีวิตแบบแร้งแค้นก็ไม่ถูกต้องเพราะฉะนั้นคำว่าเหมาะสมถูกต้องเนี่ยก็แล้วแต่ท่านแต่ละคนว่าจะมีความเหมาะสมบริหารให้ใช้จ่ายอยู่อย่างถูกต้องได้อย่างไรตรงนี้เราต้องพิจารณาดูเป็นรายๆไปท่านผู้ฟังจิตของเราที่มีการอธิษฐานเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นสิ่งดีอธิษฐานนี้ไม่ใช่ขอนะอธิษฐานกับขอเนี่ยมันคนละเรื่องกันเลยในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ท่านผู้ฟังบอกว่าถ้าใครจะได้อะไรจากการที่อ้อนวอนขอเอาเนี่ยก็ได้เนี่ยแล้วใครจะไปเสื่อมจากอะไรคนที่เจ็บไข้ก็จะขอสิว่าให้ตัวเองหายเอางั้นคนตายก็ไม่มีสิใช่ปะเอาคนที่นับถือคำสอนของพุทธะในสมัยพุทธกาลแล้วเป็นคนจนเข็นใจมีไหมมีเอาถ้าเขาขอได้แล้วเขาร่ำรวยขึ้นมางั้นคนจนก็ไม่มีในโลกเอาแล้วทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วคนไม่ให้ทานตรณีเอาไว้มันก็จะไม่จนอย่างนั้นอ่ะมันก็จะไม่ใช่อย่างนั้นไงมันจะไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องการอ้อนวอนขอร้องเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งพระพุทธเจ้าสนับสนุนให้ทำเลยท่านผู้ฟังแต่สิ่งที่พระองค์บอกว่าให้ทำการศึกษาในการที่จะทำให้เกิดขึ้นปฏิบัติให้ได้นั่นคือการอธิษฐานอธิษฐานคือการตั้งใจมั่นอย่างแรงกล้าในการที่จะทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งท่านผู้ฟังเราตั้งใจในการที่จะทำความดีอันนี้มันจะเป็นดีแน่นอนนั่นคือการปฏิบัติบูชานะอันนี้มันดีแน่นอนแต่เป็นการบูชาพระพุทธเจ้าชนิดที่สูงสุดเลยโดยเฉพาะยิ่งผู้ที่ยังยินดีในทองและเงินเนี่ยยังยินดีในการกินข้าวเย็นยินดีในการบริโภคกามตื่นเช้ามาก็คิดว่าฉันจะแต่งอะไรให้มันหล่อให้มันสวยจะแสกผมข้างไหนเนี่ยถ้ายังยินดีในการบริโภคกามแล้วก็เรื่องเงินต่อมันก็ต้องมาเกี่ยวข้องก็ควรจะต้องแบ่งจ่ายทรัพย์ในหน้าที่4อย่างนี้อันนี้คือคำถามของคุณวิหกเขียนมาทางหน้าเว็บไซต์ อีกคำถามหนึ่งท่านผู้ฟังของคุณบรรหารคุณบรรหารเขียนมาถามบอกว่าอะไรที่เป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรเมื่อทำย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เกื้อกูลเพื่อความทุกข์สิ้นกาลนานและอะไรที่ทำแล้วเป็นไปเพื่อประโยชน์เกื้อกูลเพื่อความสุขสิ้นกาลนานคำถามเนี่ยท่านผู้ฟังเป็นคำถามที่จะเป็นไปเพื่อปัญญาเป็นคำถามที่ถ้าเราไปเสิร์ชหาประโยคนี้เนี่ยในพระไตรปิฎกนี้จะมีอยู่หลายๆจุดเลยท่านผู้ฟังเรื่องราวของตัวพระองค์เองตอนที่เป็นโพธิสัตว์ก็เข้าไปหาสมณพราหมณ์ผู้มีขันติโสรจาแล้วก็ไปถามเรื่องราวเหล่านี้แหละอะไรเป็นกุศลอะไรไม่มีโทษอะไรควรเสพอะไรทำแล้วเพื่อประโยชน์เกื้อกูลอะไรเป็นอกุศลอะไรมีโทษอะไรไม่ควรเสพอะไรทำแล้วจะไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูลอันนี้เป็นคำถามดีควรจะเข้าไปหาสมณพราหมณ์ผู้รู้ทั้งหลายแล้วตามคำถามนี้แล้วท่านตอบมายังไงให้จำไว้เลยนะแล้วก็ทำตามนั้นเลยสมมติว่าถ้าเราไปหาพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามคำถามนี้กับท่านตามคำถามนี้กับท่านท่านผู้ฟังคิดว่าพระพุทธเจ้าท่านจะตอบว่าอย่างไรนั่นคือจากที่ข้าพเจ้าศึกษามาในหลายๆพระสูตรทั้งที่อยู่ในมัชฌิมนิกายอังคุตระนิกายหรือสังยุตตนิกายก็ตามเนี่ยข้าพเจ้าคิดว่าพระพุทธเจ้าท่านก็จะตอบแยกแยะในส่วนที่เป็นกุศลไม่มีโทษควรเสพเป็นประโยชน์เนี่ยเป็นสุขเนี่ยก็จะพูดถึงเรื่องของสิ่งที่เป็นกุศลกรรมบท10อย่างสิ่งที่เป็นอกุศลมีโทษไม่ควรเสพเป็นทุกข์ไม่เป็นประโยชน์เนี่ยก็คือจะเป็นอกุศลกรรมบท10อย่างนั่นคือทางกาย3อย่างทางวาจา4อย่างแล้วก็ทางใจอีก3อย่างแยกเป็นกายวาจาใจรวมกันได้10อย่างแบ่งเป็น2ส่วนซ้ายขวาคือสิ่งที่เป็นอกุศลและสิ่งที่เป็นกุศลในเรื่องของทางกายท่านผู้ฟังก็คือการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพฤติผิดในกามถ้าเป็นกุศลก็คือเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์เว้นขาดจากการลักทรัพย์เว้นขาดจากการประพฤติผิดในกามในส่วนที่เป็นทางวาจาก็คือพูดโกหกพูดยุยงให้แตกกันพูดเพ้อเจ้อแล้วก็พูดคำหยาบส่วนที่เป็นกุศลก็คือไม่แกล้งกล่าวเทศไม่พูดเพ้อเจ้อไม่พูดคำหยาบในส่วนที่เป็นทางใจดับหวังก็คือเป็นผู้ที่มีมิจฉาทิฏฐิมีพยาบาทแล้วก็มีความเพ่งเล็งแต่ความเพ่งเล็งเนี่ยหมายถึงการที่เพ่งไปว่าเอ๊ทรัพย์ของใครทรัพย์นั้นจงมาเป็นของเราเนี่ยมีการเพ่งเล็งในทรัพย์ของผู้อื่นทีนี้ถ้าบอกว่าเป็นกุศลทางใจก็คือไม่เพ่งเล็งในทรัพย์ของผู้อื่นเห็นเขามีเราอยากได้บ้างเราก็ไปทำมาหากินของเราหาเงินเรามาซื้อเองนี่ก็เรียกว่าไม่เพ่งเล็งแต่ไม่มีพยาบาทแล้วก็มีสัมมาทิฏฐิแต่ทั้งหมดนี้ก็คือกุศลกรรมบท10อย่างแล้วก็อกุศลกรรมบท10อย่างสิ่งที่เป็นอกุศลกรรมบท10อย่างนั้นจะมีโทษแน่นอนไปตกนรกกำเนิดเดรัจฉานเปรตวิสัยไม่ควรเสพแน่นอนเพราะว่าเสพแล้วจะเห็นโทษในปัจจุบันด้วยเป็นทุกโทษในเวลาต่อๆไปด้วยโทษในปัจจุบันที่จะเห็นชัดเจนเลยก็3อย่างแน่นอนถูกคนอื่นด่าว่าถูกพระราชาลงโทษตัวเองก็จะมีจิตใจแบบไม่แช่มชื่นทุกในเวลาต่อๆมาก็ตกนรกอย่างที่ว่าอันนี้จะเป็นความทุกข์สิ้นกาลนานนั่นคือทุกในการที่จะไปอยู่ในสัตว์นรกหรือว่ากำเนิดเดรัจฉานเนี่ยมันทุกข์แล้วนะแล้วสิ้นกาลนานเนี่ยพวกมันจะนานมากแต่เป็นการจองจำเป็นการกักขังที่แบบเจ็บแสบทารุณเผ็ดร้อนต่อมรรคผลนิพพานมากส่วนสิ่งที่เป็นกุศลนั่นก็คือกุศลกรรมบท10อันนี้ไม่มีโทษนะมีแต่ประโยชน์เป็นสิ่งที่ควรเสพเพราะว่ามีคุณ3อย่างในปัจจุบันเป็นอย่างน้อยแล้วก็ยังให้ผลเป็นคุณเป็นประโยชน์ในเวลาต่อๆไปด้วยนี่คือคำถามของคุณบรรหารส่งมาทางหน้าเว็บไซต์ถ้ายังต้องการให้พูดถึงจุดไหนประเด็นไหนเพิ่มเติมจากนี้ก็สามารถเขียนถามต่อกันมาได้วันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟัง